Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. En dejlig sang, det gamle Aretha Franklin hit Think. Den blev spillet big time i 2008, da Barack Obama og hans hustru Michelle Obama stemplede ind på den store amerikanske scene og verdensscenen, og endte som bekendt med, at Barack Obama blev valgt historisk til USA's første sorte præsident i november 2008. Think about what you're trying to do to me, synger hun her. Et fantastisk nummer, og det passer meget godt til den, skal vi sige, begyndelse, demokraterne har fået på deres konvent, hvor man jo havde en del gospelsang og gav den på fuld navle inden for den gospeltradition, man har i den sorte baptistkirke, og Aretha Franklin er jo rundet af samme bevægelse, og man kan sige, hvis man skal tro på, at Hillary Clinton skal kunne vinde det amerikanske præsidentvalg, så skal den gruppe af vælgere, som hænger fast den vej omkring på et demokratisk parti, så skal de møde talstærkt op. Og der er noget interessant også ved det der med du nævner selv, gospeltraditionen. Der er sådan en religiøs undertone, når man hører Aretha Franklin og alle de her synge og være på scenen i det hele taget. Demokraternes parti er i virkeligheden sådan et mere troende, et mere religiøst parti, i hvert fald når vi kigger på deres leder, Hillary Clinton. Det er i hvert fald et splittet parti. Der er meget omkring Hillary Clinton, hvor vi lige skal vende her om lidt, men noget, der er sjovt at se, er, når der står sådan et gospelkor, og giver den fuld udblæsning på nogle meget, meget kristne tekster, så kan man simpelthen se, når de filmer ned i salen hos demokraterne, at der er dem, der scroller med, og så er der nogen, der sidder og kigger på det med dyb forbløffelse og tænker, er jeg med i det her parti? Fordi der er, at den sorte del af den amerikanske befolkning er den mest religiøse gruppe i USA, og det parti, der tiltrækker flest ateister i USA, det er også demokraterne. Så der er sådan lidt skisma der, men det kommer man nok hen over med lidt kumbaya. Noget andet er jo så, at Hillary Clinton er usædvanligt religiøs. Det er der ikke ret mange, der ved, men Hillary Clinton er bevækket af en metodistpræst som ung, der hedder Don Jones, som var meget, meget, har været meget central for hendes hendes politiske virke. Det er ham, der fortæller hende, at hvis man har en evne, så har man en pligt til at gøre en forskel. Og det, der ikke er mange, der ved, det er, at Hillary Clinton har altid en bibel i sin taske. I mange år var det sådan, hvis man ville møde Hillary Clinton i virkeligheden, så skulle man tage til den metodistkirke i Washington D.C., hvor hun altid tog til messe, når hun var i senatet. Hun er med i en del bibelgrupper i kongressen, har været i den tid, da hun sad der, og har levet efter sådan et metodistisk motto, der handler om, at når du ser en uret i verden, så skal du gøre alt, hvad du kan, lige meget hvor du er, hele tiden, for at ændre det. Det er bare en del af pakken, som demokraterne aldrig taler så meget om, fordi de er lidt splittet på det her trospørgsmål. Det minder mig om, at Barack Obama forleden, da han igen endorsede Hillary Clinton, sagde, hun er sådan en type, det minder om de religiøse bemærkninger, du lige kom med der. Hun er en type, der, hvis hun ser et problem, så er det første, hun spørger om, hvordan kan jeg løse det? Og det er sådan noget, metodisterne er jo kendt for at være den gruppe, der er en af de grupper, der er allermest aktiv omkring det her med at tage ud i verden og gøre en forskel, missionsarbejde, hvor man laver velgørenhedsarbejde væk fra USA. Det er meget normalt blandt metodister, at man tager hele år ud af sit liv, hvor man tager til den tredje verden for at arbejde. Og Hillary Clinton har på sin egen måde altid været meget knyttet på det der. Så det var ret ironisk, da Donald Trump, som vi ikke har mange beviser på, at nogensinde har været i kirke, at han var ude og kritisere Hillary Clinton for at være religiøs, eller ikke at være særlig religiøs. Hun er sandsynligvis et af de mest religiøse mennesker, der er stillet op til præsidenten ved tiden, i hvert fald siden Woodrow Wilson og Jimmy Carter. Vi skal tale meget mere om den første nat, eller rettere sagt, det var jo aften i USA, den første aften i det demokratiske konvent i Philadelphia i delstaten Pennsylvania, lidt senere i udsendelsen, meget mere i virkeligheden. Det meste af udsendelsen skal faktisk tale om det i dag. Vi starter hos en af dem, der var en kæmpe succes op igennem foråret, op igennem primærvalget, nemlig Bernie Sanders, der som de fleste vil huske, fik omkring 12 millioner stemmer, mens Hillary Clinton fik ca. 16 millioner stemmer. Altså et virkelig godt valg for Bernie Sanders. Og den diskussion, vi også har haft her i programmet længe, det har været, hvor meget ville Bernie Sanders egentlig ende med at bakke op om Hillary Clinton. Og i går, der tog han så skridtet fuldt ud. Han talte på konventet, en tale, hvor han igen bakkede op tydeligt om Hillary Clinton. Lad os lige høre en del af hans tale her. This election is about which candidate understands the real problems facing this country and has offered real solutions. Not just bombast, not just fear-mongering, not just name-calling and divisiveness. We need leadership in this country which will improve the lives of working families, the children, the elderly, the sick, and the poor. We need leadership which brings our people together and makes us stronger, not leadership which insults Latinos and Mexicans, insults Muslims and women, African Americans and veterans, and seeks to divide us up. By these measures, any objective observer will conclude that based on her ideas and her leadership, Hillary Clinton must become the next president of the United States. Ja, det er sådan set det, man kalder en ret tydelig opbakning her fra Bernie Sanders. Men med os nu fra konventet i Philadelphia har vi Jesper Sølk, TV2-reporter. Velkommen til. God formiddag. Ja, god formiddag. God meget tidlig morgen for dig derovre. Jesper, du var der jo og hørte den her tale. Hvordan opfattede, de tilhængere, som har støttet Bernie Sanders så aktivt, hvordan opfattede de, at Bernie Sanders nu sådan set ret tydeligt bakker op om Hillary Clinton? Jeg tror, man skal se Bernie Sanders-supporterne og dem, der er her i Philadelphia lidt på to forskellige måder, fordi der er sådan et meget højligt mindretal, som naturligvis også er dem, som kameraerne ser, og som vi hørte de her buråb. Der er en lille del af Bernie Sanders-støtterne, som stadigvæk synes, at det er skuffende, at han går ind og støtter Hillary Clinton, og som synes, at det er simpelthen ikke den rigtige vej for den revolution, som han har startet. Og det betyder også, at der var folk også nede på gulvet sådan under hans tale, der stadig var kede af det, der græd over, at han har taget den her beslutning. Men jeg tror, det man skal sådan huske i løbet af i dag, det er, at det er altså ikke et særligt stort antal. Det er min klare vurdering, at det her meget højlytte mindretal udgør en lille bitte del af den samlede Bernie Sanders støtte. Det er altså få mennesker, der er rigtig mange, som ikke rigtig kan se sig selv i det her, og det tror jeg bare hele tiden, man skal huske, når kameraerne kommer hen på de her folk, at de har altså ikke hele revolutionen af Bernie Sanders bag sig. De er skuffet, men jeg tror, man skal være lidt påpasselig med at lægge for meget i det i øjeblikket. Men Jesper, du har jo været ude og tale med nogle af dem der virkelig er skuffet stadigvæk, og som er så skuffet, at de overvejer ikke bare ikke at stemme på Hillary Clinton, men måske endda at gå helt over og stemme på Donald Trump. Prøv lige at forklare, hvordan de er. Hvad er det for nogle argumenter, de kommer med? Ja, fordi jeg brugte faktisk hele dagen ude på gaden, hvor der var masser af Bernie Sanders demonstrationer, hvor folk stod og råbte til de delegerede ind over hegnene, når de sådan gik ind mod konventet, at man altså under ingen omstændigheder ville stemme på Hillary Clinton, uanset hvad det demokratiske parti og i øvrigt også Bernie Sanders selv sagde. Men det, jeg synes, der er lidt påfaldende, og det er virkelig ikke sådan for at tale dem ned, men det er, at mange af dem har ikke specielt meget dybde i deres kritik af Hillary Clinton. Altså man oplever tit, at de har et indtryk af hende som utrolig korrupt. De kan ikke lide hende. Hun er et udtryk for et partisystem, som de synes er det hele forudbestemt. Det er dem, der har valgt, at hun skal vinde. Men når man så spørger dem for eksempel, jamen altså hun støtter i øjeblikket en minimumsløn på $15, det samme som Bernie Sanders, så kan de ikke rigtig forklare, hvorfor de ikke vil stemme på en Hillary Clinton, hvorfor de hellere enten vil lade deres stemme gå et andet sted hen, eller bare lade være med at stemme, og så dermed risikere en Donald Trump. Og der er sådan mange ting, altså man så det også under nogle af talerne tidligere på aften, hvor for eksempel en Elijah Cummings, altså ham der borgerrettighedsforkæmperen, hvis bedstefar plukkede bomuld nede i sydstaterne, der sad nogle af de her unge delegerede altså buet af ham, når han sagde, at man skulle støtte Hillary Clinton. Og min opfattelse, og det er der også journalister, der har været nede på gulvet samtidig og snakket med nogen, er, de er ikke altid sikre på, hvem det præcis er, de buer af. Altså dybden af deres kritik går ikke så, er ikke så udtrykt på en eller anden måde. Det bliver i hvert fald meget, meget absurd, hvis man begynder at bue af borgerrettighedsforkæmper. Det burde jo være nogen, der et eller andet sted lå på mere progressivt i det politiske landskab end Bernie Sanders selv, så det er jo helt skørt, hvis de er derude. Men jeg ved at du også mødte Infowars og der var et møde mellem dem og dem der var imod Bernie Sanders' eller imod Hillary Clintons kandidatur. Jamen sådan i de mere skøre eksempler, så på et tidspunkt var der en demonstration sådan ude på gaderne, hvor der så kommer en lastbil fra de her Infowars, som er sådan en meget højere ekstremistisk, konspiratorisk organisation, hvor de så har på siden af lastbilen, der står der Hillary for prison, altså Hillary skal i fængsel, og så er der så nogle af de her Bernie Sanders-støtter, som går hen til lastbilen og begynder at klappe af den, så det er altså et mærkeligt sammensurium af det yderste, yderste højre og det yderste, yderste venstre, som har fundet en eller anden fælles sag mod Hillary Clinton. Og også bare et andet eksempel ned fra gulvet i konventet. Lidt tidligere på aften var der en forkvinde fra landets skolelærer, der talte, og hun fortalte så om Hillary Clintons collegeplaner, hvordan hun ville prøve at sikre gratis uddannelse til langt flere gratis collegeuddannelse. Og der var altså også buråb nede i salen, og det er ellers et af hovedpunkterne i Bernie Sanders politiske kampagne, en af hans helt store slagnumre, så på en eller anden måde, det var også bare Hillary, der triggede buråbne mere end måske det, der blev sagt op på talerstolen. Jesper Sølv, du startede jo med at fortælle, hvordan du i virkeligheden vurderede, at de her folk fra Bernie-lejren, der stadigvæk ikke kan bære, at han ikke har vundet, det er måske et lille mindretal. Hvordan var din opfattelse i det hele taget af den første dag på det her konvent? Var det en god aften for Hillary Clinton? Altså, jeg synes, det var en aften, som Hillary Clinton næsten ikke kunne få mere ud af. Altså, det startede ret dårligt. Overskrifterne handlede om de her demonstrationer ude bagved. 4.000 mennesker var der omkring, der stod og råbte, at hun var for dårlig. Vi havde de her buråb af Bernie Sanders tidligere morgen til hans morgenmadsarrangement, hvor han havde en masse sådan delegeret ind. Men sådan, efterhånden som aften gik frem, som de store navne, Michelle Obama begyndte at tale, Bernie Sanders selv, Elizabeth Warren, senatoren ude fra Massachusetts, som også er en af de progressive helte, så blev de her buråb ligesom overdøvet, og Hillary Clinton fik i virkeligheden alt den støtte, hun ligesom kunne forestille sig, at hun kunne få. Og jeg synes sådan set, at både Bernie Sanders og i øvrigt også Michelle Obama ligesom på en meget overbevisende måde, også en meget troværdig måde, forklarede, hvorfor de mente, at Hillary Clinton er et langt bedre valg end en Donald Trump. Og jeg kan ikke se, hvordan at hun kunne få mere ud af det på den baggrund, som partiet går ind i her. Tak til Jesper Sølk, som altså var med os, TV2-reporter, der er med til konventet i Philadelphia. Tak skal du have. Vi skal videre, fordi jeg vil lige spille et af aftenens højdepunkter, nemlig en del af den tale, som førstefruen, the first lady, Michelle Obama holdt. Lad os lige prøve at høre her fra punktet i talen, hvor hun taler om, hvordan det var, hvordan hun og Barack Obama har forsøgt at opdrage at støtte deres to døtre, mens de har været i Det Hvide Hus. What Barack and I think about every day as we try to guide and protect our girls through the challenges of this unusual life in the spotlight. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. Explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. With every word we utter, with every action we take, we know our kids are watching us. We as parents are their most important role models. And let me tell you, Barack and I take that same approach to our jobs as president and first lady because we know that our words and actions matter not just to our girls, but to children across this country. Kids who tell us, I saw you on TV. I wrote a report on you for school. Kids like the little black boy who looked up at my husband, his eyes wide with hope, and he wondered, is my hair like yours? And make no mistake about it, this November when we go to the polls, that is what we're deciding. Not Democrat or Republican, not left or right, no, in this election and every election is about who will have the power to shape our children for the next 4 or 8 years of their lives. Yeah. Altså, jeg indrømmer gerne, selvom jeg er en voksen mand på 49 år, at når jeg hører den her tale, så rører den mig. Og Mirko Reimer Elster, jeg ved også, at du, der til daglig er PhD-studerende i transatlantiske relationer ved Universitetet i Firenze, jeg ved også, at du blev rørt af den her tale. Prøv at fortæl, hvad det var, der gjorde, at den var stor for dig. Nå, men normalt er det jo dig, der er god til de der superlativer, David, men jeg vil gå så langt at sige, at det er den bedste politiske tale, der er holdt i et årti. Cirka et årti. Fordi den har alt det, en god tale har. Det er der er substans i den. Den er personlig. Den har nogle anekdoter. Den er også angribende i den forstand, men den gør det på en meget smart måde. Trump bliver aldrig nævnt ved navn, men ingen er i tvivl om, at det er ham, man taler om. Og primært laver hun det, der er meget smart. Hun laver en bro fra sin egen fortælling. Første dame Michelle Obama er meget populær i USA. 2/3 minimum af befolkningen kan godt lide hende. Og så tegner hun den op, og så kommer broen over til Hillary Clinton. Så Hillary Clinton får en meget personlig fortælling, der hedder, hun er bedst til at varetage vores børns interesser. Og hvis man som forældre ved, at der er noget, der går rent ind, så er det, når man taler om børn. Og det er jo en meget subtil form for angreb, også imod Trump, at sige, hvem vil du have som leder, hvem vil du have som rollemodel? Det var en fremragende tale, intet mindre end det. Mads Fuglede, er du enig? Ja, det er jeg meget enig i. Jeg er begyndt at tænke over, om Obama ikke er den næstbedste taler, der er i Det Hvide Hus. Han er jo ellers kendt for at være rigtig dygtig, men jeg synes, Michelle Obama er trådt i karakter her nu for anden gang som en meget, meget stor taler og har leveret. Jeg tror ikke, Hillary Clinton kunne have ønsket sig det bedre. Det eneste problem, der er for Hillary Clinton, det er, at hun kan ikke selv det her niveau. Altså, hendes tale kommer til at understrege, hvor meget dårligere hun er til at holde sådan nogle taler, end Michelle Obama er. Men når man tænker tilbage på tidligere konventer, så er det bare sådan, at det er ret tit, at det hele handler om, den der ender med at blive nomineret, eller det, man ved skal nomineres som præsidentkandidat, at det er sjældent dem, der leverer det mindeværdige øjeblik, eller den store tale fra konventet. Det er tit nogle andre, så det kan Hillary Clinton nok godt leve med. Michelle Obama er jo, som Mirko lige var inde på, utrolig populær i USA. Hun er så populær, jeg ved, Mads, at du bemærkede dig en ting, nemlig at mens vores ven Donald Trump hele tiden tweeter med alle de andre, hvad så med Hillary Clinton, hvad så med Michelle Obama? Under hele talen, der sidder Donald Trump og som en flittig bæver og tweeter beskeder om alt, hvad der foregår. Men der kom ikke noget, mens Michelle Obama talte, og jeg ved ikke hvorfor. Men måske vurderer han. Måske var han lige ude at få sig en kop kaffe, jeg ved det ikke. Nej, det drikker han ikke, men måske var han lige fraværende, eller også så vurderede han, at Michelle Obama gjorde det så godt, at det ikke var klogt at angribe der. Men under Bernie Sanders bruger han jo mange kræfter på at gøre opmærksom på, at Bernie Sanders blev en snydt, at det hele er sådan en konspiration og en sammensværgelse imod Bernie Sanders og hans vælgere, fordi at Trump jo godt ved, at hvis han skal fiske nogle demokrater, så skal han nok finde dem i meget loyale Sanders-støtter, der ikke kan tilgive Hillary, at hun slog ham. Vi skal lige høre et klip mere, fordi her taler om Michelle Obama sådan i virkeligheden ganske subtilt også om Donald Trump, uden at nævne ham. Hun taler nemlig om noget, der minder om America's greatness. Prøv at høre her. The story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women playing with their dogs on the White House lawn. And because of Hillary Clinton, my daughters and all our sons and daughters now take for granted that a woman can be president of the United States. Anyone ever tell you that this country isn't great, that somehow we need to make it great again, because this right now is the greatest country on earth. Ja, Mirko Reimer, this country right now is the greatest country on earth, siger hun her. Det er jo en reference til Trump selvfølgelig. Med fare for at lyde som Michelle Obama selv gjorde, det der er retorisk set fremragende. Fordi hun tager noget, som højrefløjen typisk vil anklage demokraterne for. I er ikke patrioter. Og så tager hun Trumps kampagneslogan og vender det direkte imod ham, uden at nævne ham, og siger, du taler om et USA i forfald. Det er uamerikansk. Det er ikke patriotisk. Det her er et fremragende land. Selvfølgelig er det logisk, at hun gør det. Altså, hun skal forsvare sin mands 8 år som præsident, så det er klart, at fortællingen fra demokraternes side skal være, det går godt. Det skal gå bedre. Hillary Clinton skal videreføre faklen efter Obama. Så der er massevis af mening i det, men retorisk set er det her fremragende. Og så starter det jo også Mirko med, at hun først fortæller om det hvide hus, der er bygget af slaver, hvor så nu der i dag leger to sorte børn på blinde. Og den del af talen er faktisk ret farligt, fordi da hun holder den, kan man sådan kort mærke i salen, at der er nogen, der egentlig ikke synes, det er så fedt at rive op i det her slaveri, hele sådan slaveri eftermæle, men hun meget smart vender den jo videre til, at det bliver en lang fortælling. Det bliver ikke fortælling om USA's arvesynd slaveriet, det bliver fortælling om, at et hus, der er bygget af slaver, er nu et hus, der huser sorte mennesker, USA's præsident og nogle fantastiske børn. Og to piger, der nu kan spejle sig i den person, der måske bliver USA's præsident. Så det bliver både fortællingen om de fremskridt, som sorte har fået, ifølge Michelle Obama, men jo også fortællingen om, at kvinder også nu kan række ud efter det allerhøjeste embede. Præcis, og det var meget sigende, når man kiggede lidt, hvad sådan typiske Trump-supporter også skrev på sociale medier, da de prøvede at angribe hele den første aften. Og det eneste kort, de kunne spille, var, I spiller det, de kalder identity politics, at I slår, I deler folk op i raser, i køn og andet. Og det var ikke et særligt stærkt kort den aften, fordi det var egentlig ikke identity politics. Det var meget mere et USA, der favner meget bredt. Der havde alle med. Der var en handicappet kvinde i kørestol tidligere på aften, der holdt en tale, der også var rigtig, rigtig stærk, hvor hun sagde, Donald Trump har mobbet en handicappet reporter fra New York Times. Han hører mig ikke, han ser mig ikke, og han repræsenterer ikke mig. Så hele paletten var der. Der var massevis af latino-speaker, der var sorte. Der var det hele. Og det gav bare et meget mere samlet indtryk af et USA, af, man kan sige, det nye USA, eller fremtidens USA, hvor eller republikanernes konvent jo bare var meget, meget hvid og meget, meget mandsdomineret. Mads Fugle, det er jo også sådan, som jeg også synes er ret interessant, når man kigger på det her, at USA har jo i sin tid skabt på en fortælling om, at man ikke sådan skulle kunne arve embeder, man skulle kæmpe sig til det værste. Nu har vi en Clinton-familie, hvor vi har Bill, der har været præsident, Hillary, der nu måske bliver det, Chelsea, hvem ved, om hun også bliver det engang. Og nu har vi Obama-familien her. Du sagde lige, at Michelle Obama måske er en endnu bedre taler end Barack Obama, og der er jo folk i USA, der tænker, bare nu hvis Michelle på et eller andet tidspunkt også rækker ud efter præsidentembedet. Er der nogen gang på jorden for, at hun gør det? Nej, det er der ikke. Hun har en dyb afsky for politik, og den har hun ofte givet udtryk for, og når man taler med mennesker, der har arbejdet tæt på hende. Hun har jo sin egen stabschef og har sin egen her af rådgiver, der arbejder for førstedamen, kommer der tit historier ud om, hvor lidt hun bryder sig om politik. Så det vil være en stor overraskelse for mig, hvis Michelle Obama på noget tidspunkt tænker, at de skal tage en tur til, bare altså som Clinton nu er i gang med, bare med hende i førersædet, til og med, at hun tror, hun er meget i førersædet i forvejen i den familie. Det, jeg synes, der er størst ved Michelle Obamas tale, er jo nok ikke så meget det retoriske, men det, at det virker fuldstændig overbevisende, og jeg ved ikke, om det er skuespil eller hvad det er, når hendes stemme knækker, da hun skal introducere Hillary Clinton. Det kan man simpelthen ikke købe for penge, sådan en optræden. Det får det til at virke så autentisk, at hun introducerer Hillary Clinton. Og bag ved det hele, og det er jo nok der, man måske godt nogle gange kan sidde sådan og tænke, det er alligevel spøjs, som ting udvikler sig, ligger jo, at tidligere var Michelle Obama kendt for at være den, der kunne sige nogle meget, meget grimme ting om USA, når der var skruet lidt ned fra mikrofonen. Og med tidligere skal vi lige fastholde, før 2008. Ja. Før hendes mand rakte ud efter præsidentembedet, der har Michelle Obama efter sigende sagt rigtig mange ting, der er meget lidt positivt om USA. Og hun har også offentligt sagt, at ting om USA, der ikke er så positive. Så det, at hun sådan giver den som patriot her med alle sejl ræbet til, det er jo... Også, altså, hun er blevet en del af det politiske spil, og det er jo ikke helt troværdigt, men sådan er politik. Ej, det må man sige, der er jeg helt enig med Mads, fordi man skal huske, under 2008-valgkampen var der jo den her seance, hvor hun siger, i forbindelse med, at Obama blev valgt, at hun, det bliver udlagt, som om hun siger, at det er første gang, hun egentlig er stolt af USA. Og man skal jo huske, at den del af kritikere, som Michelle Obama har, ser hende jo som sådan en militant, nærmest sort, der er rigtig, rigtig sur. Altså sådan en klichéen, egentlig. Og så er der jo selvfølgelig også den del i USA nu, der også nu ikke kan fordrage hende, fordi de synes, hun blander sig for meget i, hvad amerikanere skal spise, og hvordan de generelt skal leve deres liv. Altså, Michelle Obama har jo brugt sin rolle som første dame meget aktivt, for eksempel i forhold til at bekæmpe fedme i USA. Mm-hmm. Og det er der jo nogen, der er ret misfornøjet over, fordi de ikke synes, at den føderale regering skal blande sig i det. Men overordnet set er det jo et meget positivt budskab, og det blev jo også klar i nat, at hun er jo en rollemodel for rigtig mange kvinder, for rigtig mange sorte, for en meget stor del af USA. Og jeg tror, man bliver nødt til at slå fast, og det siger jo selv konservative kritikere af Obama-familien. Du kan anklage dem for meget politisk, men der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, at det er en, som amerikanerne vil sige, a decent family. De har håndhævet embedet eksemplarisk, og du kan ikke sætte en finger på, om de er gode forældre eller andet. Du kan være uenig med dem politisk, men ellers er der ikke så meget at sætte en finger på. Nu skal I høre noget, der varmer mit hjerte. Der er en lytter, der skriver ind her. Se nu, hvordan den røde, venstreorienterede David Trads har fået kloner i studiet, der ikke gør andet end at skæle ud på Donald Trump og hylde det demokratiske parti. Og det er jo de pæne borgerlige mennesker, jeg har besøg af, eller ikke besøg af, Mads er jo min medvært, Mads Fuglede, et godt borgerligt menneske. Og jeg ved, fordi det sagde Mirko Reimer Elsted forleden dag, at hans egen favoritpræsident er George Bush, dog den første. første, ikke den anden. Er vi for venlige, også jer, Mads Fuglede, ved demokraterne her, og for hårde ved Trump-siden? Altså, jeg ved ikke, om vi er for hårde ved Trump-siden. Jeg synes jo, det er, man kan ikke diskutere, om Trump havde et godt eller dårligt konvent. Han havde et rigtig godt konvent. Det viser meningsmålingerne. Han fik et løft, så det Trump gjorde, og de, der talte Trump op, og selvom vi havde Ted Cruz, der forsøgte at ødelægge festen, så havde republikanerne et meget, meget vellykket konvent. Han, hvis der var valg lige nu, er han fuldstændig på niveau, måske endda lidt foran Hillary Clinton. Så uanset hvad man måtte mene om Donald Trump, eller hvis man sidder sådan og analyserer det, der foregår, og har sådan indimellem nogle kvababelser over det, så har Trump fat i noget, der foregår i USA, hvor han har læst folkestemningen i store dele af det amerikanske vælgerhav bedre end nogen anden, og sikkert også end jeg har. Det skal da være en første indrømme. Vi vender tilbage til meningsmålingerne, som er ret interessant om et øjeblik, for jeg vil lige høre endnu et klip for jer, nemlig en af Trumps allerhårdeste kritikere, det er senatoren fra Massachusetts, Elizabeth Warren. Prøv at høre her. People get it. The system is rigged. You know, it's true. Donald Trump said he was excited for the 2008 housing crash that devastated millions of American families because he thought it would help him scoop up more real estate on the cheap. Donald Trump set up a fake university to make money by cheating people and taking their life savings. So, what kind of a man acts like this? What kind of a man roots for an economic crash that cost millions of people their jobs, their homes, their life savings? What kind of a man cheats students, cheats investors, cheats workers? Well, I'll tell you what kind of a man. A man who must never be president of the United States. Ja, Mirko, det her det er jo hårde ord. Det lyder næsten som om vi er til Enhedslistens årsmøde, om jeg så må sige. Det er altså, at Donald Trump er sådan en, der har siddet og jublet og vredet sig i hænderne af glæde over tanken, at man kan vinde penge på andres ulykke. En meget hård fortælling. Jo, men jo også en fortælling, det skal man jo have med. Altså, Elizabeth Warren har jo holdt den der tale mange gange, bare hvor hun, du kan skifte navnet Trump ud med alle mulige andre. Altså, lige præcis den her tale har hun holdt mange gange i senatet også. Og man kan sige, en af grunden til, at den første dag er meget velsmurt, er, at den faktisk bygger meget godt op, ikke? Altså, du har Cory Booker, senator fra New Jersey, der leverer den her mere inspirerende tale. Du har Michelle Obama, der leverer den sådan personlige fortælling, der skal få folk til bedre kunne lide Hillary Clinton. Så får du Elizabeth Warren, der jo egentlig introducerer Bernie Sanders, men som holder den her tale, hvor hun egentlig angriber Trump meget på substansen og siger, at det her er en mand, der systematisk har prøvet at snyde. Og så kommer Sanders til sidst, og Sanders skal jo så være den, der ligesom leverer den fortælling, der hedder. Det kan godt være, at nogle af jer helst vil have mig. Der er jo folk, der vildt står og græder, da Sanders holder sin tale og ikke kan forstå, at manden ikke har vundet. Og Sanders skal ligesom så få de folk over til Hillary Clinton. Så jo, Warren har jo vist sig at være, og det er måske også det, man vurderede, da man skulle vælge en vicepræsident i sidste ende, at Warren er jo bedst i forhold til Hillary Clinton, når hun kan være attack dog, altså når hun kan angribe Trump. Det er der, hun er mest effektiv, fordi det er det, især venstrefløjen i partiet elsker at høre. Angrebshund, Mads Fuglede, men altså, kan det her, den voldsomme, nærmest kapitalismekritik, som Elizabeth Warren kommer med, ikke end en lille smule tilbage på Hillary Clinton? Vi skal jo ikke glemme, og det glemmer Trump-kampagnen i hvert fald ikke, at Hillary Clinton har tætte bånd til Wall Street. Hun har for eksempel berygteligt taget imod $425,000 for at holde tre taler for ingen ringere end Goldman Sachs i den korte periode, hvor hun har stoppet som udenrigsminister, og hvor hun overvejede at stille op som præsidentkandidat. Altså, Hillary Clinton er jo ikke svær at føre valgkamp imod. Det har Bernie Sanders vist, og han har også vist, hvordan man får fat i, skal vi sige, mange, der burde stemme på hende i det demokratiske parti. Fordi det er her, man angriber hende, men der er jo en bred palet af punkter, man kan kritisere hende på, men her har man fat i den lange ende, og Trump er jo ikke en insider. Man kan sige meget om Trump, og det bliver nok et meget uskønt valg i den udveksling af angreb frem og tilbage over den politiske midte i USA, vi kommer til at se. Men Trump er en outsider. Han er ikke en del af et system, og der er ikke nogen, der har betalt Trump ret mange penge for sit politiske virke. Han er heller ikke i stand til at rejse ret mange penge, så han er ikke den købte kandidat, hvis man må bruge det udtryk. Præcis, og Mads Fugle, på et tidspunkt i hans tale sidste uge, altså torsdag aften, der siger han jo på et tidspunkt, I know the system, og så smiler han bredt, og hvorfor gør han det? Det er, fordi han har købt og betalt politikere gennem sit liv, heriblandt måske Clinton-familien. Vi skal lige høre en mere, der var i gang. Mirko nævnte ham lige før, nemlig Cory Booker, senatoren fra New Jersey, som holdt en også, hvad skal man sige, en opbyggelig tale. Lad os høre dig et lille klip fra den. This is our history! Escaped slaves! Knowing that liberty is not secure for some until it's secure for all. Sometimes hungry, often hunted, in dark woods and deep swamps, they looked up to the North Star and said with a determined whisper, America, we will rise. Immigrants, immigrants risking their lives in times of sweatshops and child labor. They organized labor unions and devoted themselves to lifting the tired, the poor, and the huddled masses. With fierceness of grit, they shouted so all could hear, America, we will rise. King pointed to the mountaintop. Kennedy pointed to the moon. From Seneca Falls to those who stood at Stonewall Inn, giants before us said in a chorus of conviction, America, we will rise. Jeg synes jo, at Cory Booker var den, Hillary Clinton skulle have valgt som vicepræsident. Ikke bare fordi jeg selv havde gættet på det, men fordi han er sådan den, der ville have bragt mest sådan uforudsigeligt og spændende ind i valgkampen. Det er rigtig fint at have ham som taler. Jeg kan nu måske godt forstå, hvorfor hun, når jeg har hørt den her tale, ikke valgte ham alligevel. Han forsøger sådan ret manisk at lave en skelsættende og stor tale, der skal tale ham ind på den nationale politiske scene i USA. Han har været et navn, man har talt om i det demokratiske parti i rigtig mange år. Han har været den næste Barack Obama i lang tid, og alle har sådan holdt øje med, hvordan han gik og klarede sig. Han er jo sådan en, der i sin hjemstat sådan fører gadekampagner og har hjulpet han har hjulpet med at slukke ildebrande personligt og sådan noget. Altså han vil meget gerne det her, men den her tale, den bliver altså lige lidt for skinger, og jeg synes ikke, den fungerede, og jeg sad med den fornemmelse, at selv i et publikum, der ville ham, havde han svært ved at få dem til sådan helt at gå med på Cory Bookers sådan forsøg på at lave sådan en baptistprædiken, hvor man gerne skal have sådan noget callback fra salen. Ja, en baptistprædiken, Mirko Reimer Elster. Jeg lader mærke til, mens han holdt talen, at han også svedte. Han var anstrengt. Han kunne næsten ligne det, som hvide amerikanere altid frygter, nemlig den vrede, sorte mand. Jeg ved ikke, om han var vred, men Mads siger det jo meget godt. Han prøvede at skabe den der stemning, hvor taget bare letter. Og især i staten er det meget akavet, fordi det lykkes overhovedet ikke. Og jeg synes så også, og det er måske også en af kritikpunkter, man kan have, hvis man sammenligner republikanernes og demokraternes konvent indtil videre. Jeg synes, talerne er for lange, nogle af dem. Hos Trump havde man været meget god til at holde meget korte taler, og der kom ret mange af dem. Her har vi kun en håndfuld taler. Til gengæld er demokraterne så bedre til at holde sig til tidsram, så talerne faktisk ligger i primetime. Det er jo et stort problem hos republikanerne, at nogle af de taler, der skulle ligge i primetime, som jo er mellem 10 og 11 amerikansk tid, simpelthen kom til at ligge for sent. Så folk nærmest var gået eller havde været inde i salen i for lang tid. Så jeg er helt enig med Mads. Jeg synes Cory Booker generelt har været lidt overvurderet i forhold til hans talegaver i hvert fald. Selvfølgelig har han en fremtid, og det siger også noget om den bænk, demokraterne har, at han er nummer 4 den første aften, og der kommer en perlerække af andre, hvad kan man sige, Champions League-politikere i det demokratiske parti, hvilket jo var et problem hos republikanerne, at mange af dem, de mødte ikke op. Præcis. Jeg synes, vi skal gå videre til lige at kigge frem mod i aften, tirsdag aften, hvor den store taler bliver Bill Clinton, og det gør vi med hans kampagnesang fra 1992. Yeah, yesterday's gone. Don't stop thinking about tomorrow, Mads Fuglede. Det her, det er jo en af de mest ikoniske kampagnesange, vi har fra amerikansk politik. Og den får mange til at tænke på Bill Clintons valgkamp af gode grunde. Det var ham, der bruger den. Men også, at man havde en periode i amerikansk historie, som mange amerikanere, især de, der er læner mod demokratisk parti, kan huske som en meget positiv periode, hvor der var orden i økonomien, i hvert fald til en vis udstrækning, hvor man oplever et velstandsløft generelt i USA, og det er en af de sidste perioder, hvor den forøgede velstand i USA er sådan nogenlunde fair fordelt i befolkningen, hvis man sådan ikke går ind i sådan noget dyb ulighedsdiskussion og så videre, men bare ser på, at alle grupper er en del af velstandsløftet. Så mange tænker tilbage på Clinton-årene som sådan de sidste happy days, man kan huske med en demokratisk præsident. Det har man jo ikke på samme måde med Obama, der har gældskrisen i 07 og vejen ud af Mellemøsten og noget af det andet, man har sat sig for, har alligevel været for tungt til, at man sådan kan sige, at man bare forbinder Obama med noget positivt. Der er Hillary Clinton mere sådan, Bill Clinton mener mere ren i folks erindring som en udelt god erindring. Og ikke bare det, Bill Clinton er en af de sidste mange årtiers største politiske taler om Jerko, og vi talte ved konventet i 2012 for demokraterne, hvor Barack Obama skulle genvælges. Der havde Barack Obama lidt svært ved sådan at få forklaret sin sundhedsreform og alle de der ting, og ind på scenen dukker så Bill Clinton og holder en af de bedste taler, sådan politiske taler, jeg har hørt i hvert fald. Hvad kan man forvente af Bill Clinton i aften? Der er noget meget interessant i det, du og Mads også siger, at Obama er jo fremragende til at holde inspirerende taler. Han er faktisk ikke særlig god til at holde taler, hvor han forklarer sin politik. Det har jo været en stor del af problemet i de 8 år, han har siddet der. Og det er lige præcis det, Bill Clinton kan. Han formåede jo at forklare Obamas politik og beslutninger, og satte jo sit eget eftermæle på spil ved 12-konventet ved at sige, ingen præsident, ikke engang jeg, underforstået dengang de økonomiske tider var lidt bedre, kunne have gjort det bedre, end han gjorde det. I aften står han jo i en lidt anden position. Han behøver ikke at være den her professor, der holder en lang forelæsning, hvor han smider grafer og andet sådan nærmest virtuelt op i salen. Han skal jo fortælle, og det er jeg faktisk ret spændt på, han skal jo egentlig mere fortælle om sin kone nu. Og det er en meget interessant position. Det er lige pludselig Bill, der ikke egentlig står i rampelyset. Selvfølgelig gør han det, fordi han taler. Men han skal tale om sin kone. Det er hende, han skal sælge. Men omvendt, hvis der er en, der er god til det, så burde det være Bill Clinton, fordi han har talegaven. Spørgsmålet er bare, om man er god til at holde de her personlige taler, fordi det tog ham jo også lang tid i 92-valgkampen at komme ud i det her personlige fortælling om den her knæk, der kom fra A Place Called Hope, hvor han kom fra Hope, Arkansas. Det tog ham lang tid at bruge sin personlige historie i 92. Men Mads Fugle, temaet for i aften, det er på konventet, det er A Lifetime of Fighting for Children and Families. Det er jo det, han skal tale om så. Det må man da håbe, at han gør. Det, altså, demokraterne har ligesom republikanerne fundet et tema til hver dag, og ligesom hos republikanerne, når man læser alle temaerne op, så får man sådan lidt kvalme og tænker, det skal nok blive for meget. Men hvis Clinton kan levere en tale, hvor han på en eller anden måde får gjort Hillary Clinton til en mere menneskelig figur, der har brugt sin tid, hvilket hun jo bevisligt har, på at kæmpe for en række politiske mærkesager. Og hun har jo faktisk en ret lang resultatliste. Hun har opnået en hel del i sit politiske liv, også selvom det ikke er noget, man sådan forbinder hende med. Og det fungerer nok bedst, hvis det er ham, der skal forklare det. Men han har en stor uvane, Bill Clinton, og det tror jeg også, man er bekymret for i den anden side af ægtesengen, fordi han har en tendens til at komme til at tale rigtig meget om sig selv, når han skal tale om politik, og det skal han altså lade være med i aften. Der skal han få hende til at se godt ud, og ikke få hende til at se godt ud, fordi han har været der tidligere, og det er ikke sikkert, han kan finde ud af. Pas på, hvad du siger, Mads Fuglede, fordi Bill Clinton er nok den politikere, jeg ser mest op til, som har været i live i mit voksne liv. Det er lidt ligesom Jack Nicholson i film. Han kan ikke spille dårligt, Mads. Vi skal lige skifte til et andet emne, nemlig faktisk Donald Trump og hans bemærkelsesværdige udtalelse forleden dag om, at han ikke nødvendigvis, hvis han bliver præsident, vil støtte NATO-lande, der måtte blive angrebet udefra, hvis disse lande ikke betaler det fulde medlemskab af NATO. Det er jo ideen, at man skal betale 2,0% af BNP for at være medlem af NATO. Det er ganske få lande, der gør. Danmark gør for eksempel ikke. Og for at diskutere det en lille smule, der har vi nu ringet til Henrik Breitenbach, som er leder af Center for Militære Studier i København. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik, hvad i alverden vil det betyde for NATO-alliancen, hvis Trump bliver præsident, og hvis han mener, hvad han siger? Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, om han ikke vil bløde en lille smule op på det her mellem nu og valget, og mellem nu og han vil blive indsat, hvis han bliver præsident. Men hvis man tager hans ord for pålydende, som det, han siger nu, så er det altså udtryk for en mand, som ikke forstår essensen af sikkerhedspolitik, ikke forstår forskellen på sikkerhedspolitik og almindelig økonomisk politik, og som grundlæggende tror med den tidligere amerikanske ambassadør i Moskva, Michael McFaul's ord, at NATO-alliancen kan være sådan et afpresningsredskab. Altså man bruges til at hive flere penge hjem til USA, og man kan forstå sikkerhedspolitik som noget, der handler om noget for noget på sådan en meget umiddelbar måde. Eller også, Henrik, så forstår han det faktisk godt. Og så siger han, nu har vi amerikanere, siden NATO blev stiftet i forlængelsen af 2. verdenskrig, der har vi stort set betalt hele gildet, mens de der slapsvanse i Europa, de har brugt deres penge på hofteskåler og den slags. Nu er det nok, vi vil have, at europæerne betaler, og nu er det ikke bare snak, ligesom alle mine forgængere som præsidenter. Jeg mener det faktisk. Den betaling skal op, og den skal op nu. Jamen altså, det er jo rigtigt nok, at byrdedelingsdebatten er en væsentlig del af det, der foregår inde i NATO. Der er stor tovtrækkeri om hvor meget europæerne skal bidrage med. Og der er der jo også lagt en masse spor ud, blandt andet med den beslutning om, at der er en hensigtserklæring om at nå op på 2%, som du nævnte før, af BNP til forsvarsudgifterne. Men den byrdedelingsdebat har ligesom altid været der inde i NATO. Og det som Trump tydeligvis ikke forstår, det er, at det, der gør, at alliancen virker, nemlig den enighed, der er om at forsvare hinanden, den troværdighed, der ligger i det løfte, den er der kun, hvis alle lande er enige om at bakke hinanden op, og det er den, han undergraver med den her udmelding. Så det er i virkeligheden hans forsøg på at virke som en barsk forretningsmand, for ham til at ligne en stor dilettant inde i sikkerhedspolitikken. Jeg tror, vi er enige om, at Trump måske begår nogle ret klare fejl, især når man ser på, at han er republikaner i sådan sin omgang med, hvordan man diskuterer NATO-alliancen. Men hvis man ser det fra amerikansk perspektiv, hvis man skal have europæerne til at hoste op med noget mere, så er det vel netop sådan nogle signaler fra netop en som Donald Trump, der skal få europæerne til at forstå, at amerikanerne nu mener det alvorligt, at vi skal betale mere. Kan vi ikke stå her med et års tid og se Trump som den, der har efterladt en stærkere alliance? Altså, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at det er noget som det her, der skal en virkelig skræmmer til for at få europæerne til at få punkten op i lommen i den sidste ende, netop fordi det har været en meget lang tema inde i alliancen, samtalen med sig selv. Men det vi skal huske på det her, at det er en mulig sandsynlig effekt af det her, men en anden mulig sandsynlig effekt er det altså også, at vi får et højere konfliktniveau i Europa, måske endda en eller anden form for udvidet konfrontation, ikke nødvendigvis militær, men i hvert fald en eller anden form for udvidet konfrontation, hvor Putin vil forsøge på at teste, hvor grænserne går for, hvad han kan gøre over for NATO-landene, blandt andet balterne. Præcis. Hvad nu hvis Henrik Breitenbach, at vi forestiller os? Han er blevet præsident, Trump. Han har sagt, at han mener det her med NATO. Og så forestiller vi os, at en gang næste forår, så vælger Putin at køre sin kampvogn ind over grænsen til et af de tre baltiske lande, som ikke betaler deres fulde gebyr til NATO. Hvad så? Hvad i alverden sker der så? Altså, det er nok svært at forestille sig, at der vil være så direkte en konfrontation, men der er alle mulige andre måder, hvorpå Putin kan teste om med lidt mere salamiagtige metoder, med sådan små manøvrer, som kan teste om, hvornår det er nok set fra amerikanernes synspunkt. Jeg tror ikke, at Putin vil gøre det, når Trump er blevet valgt og er blevet kørt i stillinger og blevet sat ind og sådan noget. Det vil sandsynligvis komme i sådan en gråzone mellemspil omkring i løbet af lame duck session, eller inden han bliver omkring indsættelsen. Altså på et tidspunkt, hvor der er tvivl om, hvem det faktisk er, der er leder af USA. Sætter Trump med de her udtalelser hele den transatlantiske akse, som har været båret med NATO's oprettelse siden 2. verdenskrig, sætter han den over styr? Nej, men han sætter den på spil, og det er allerede slemt nok. Altså hvis der er noget, der har sikret os mod yderligere krig og ufred i Europa og i store dele af resten af verden siden 2. verdenskrig, så er det, at den amerikanske involvering i sikkerhedspolitikken som sådan en underliggende struktur, som har sørget for en anden mulig andre fine ting, sådan som EU for eksempel kan vokse frem. Og det er hele den underliggende struktur, som han sætter spørgsmålstegn ved og gør til genstand for sådan en købmandschakrende tilgang. Men vi ved jo, at amerikanerne har været trætte af det her, at hver gang vi skal vælge mellem at investere i en kampvogn eller en hjemmehjælper, så vælger vi altid hjemmehjælperen, fordi vi har gratis amerikansk sikkerhed. Vi behøver ikke rigtig at tage det her alvorligt, fordi amerikanerne har sådan en beskyttende arm om os, og det betyder jo, at man jo, altså i alle de år, jeg kan huske, når man møder amerikanerne off the record, hvor frustreret de er over det her freerider-problem. Altså, kan Trump ikke være den eneste, der har mod til at reformere det her? Der er jo ingen, der har lykkes med det tidligere. Altså, måske, men han kan ikke gøre det uden at sætte alliancens enhed og alliancens effekt og kvalitet over styr, eller i hvert fald på spil. Og det er det, der er så drønfarligt ved den her situation. Det er, at han taler om noget, som ikke er en umiddelbar noget for noget ligning, som om det var det. Og det er meget bekymrende, at hvis han ikke er villig til at lære at sikkerhedspolitik noget andet end at lave business deals på Manhattan. Tak til Henrik Breitenbach, altså leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, som var med os her. Her mod slutningen, der skal vi lige kigge på meningsmålinger, Mads Fuglede. Fordi i går morges, da vi sendte her, i går formiddags, da vi sendte her, der sagde Hillary stadigvæk er foran med 3-4 procent point. Det var hun også, da vi sendte. Så kom der nye målinger i USA. Ja, og nu har vi, altså det er jo ikke alle målinger, man læser med lige meget interesse, men man læser især den statistiker, der hedder Nate Silver, og følger hans hjemmeside, hvis man sådan er interesseret. Og i går kunne han så lægge op, at sandsynligt, hvis der var valg lige nu i USA, så ville Donald Trump med 60% sandsynlighed vinde et sådan valg. Og det fik rigtig mange til at flippe ud, især i de kredse, vi orienterer os i, David Trads. Der var mange, der nok ikke havde læst hele artiklen helt igennem, som læste som, at nu var Trump kommet foran. Det er jo så faktisk ikke helt tilfældet. Hvis man læser artiklen, kan man læse, at Trump har fået det forventelige og et ret imponerende løft ud af sit konvent, og hvis Hillary Clinton får det samme ud af sit konvent, som vi jo lige er gået i gang med nu, så vil hun stadigvæk være den største favorit af de to. Men der er lige nogle ting, jeg bliver nødt til at sige i den her forbindelse. Meningsmålinger på det her tidspunkt i valgkampen er ret uinteressant. Det eneste, vi kan bruge dem til, det er at lave nyheder over dem, hvis man skal være sådan meget grov. Hvis jeg skal sige noget positivt om det at følge meningsmålinger på det her tidspunkt, så er det, at vi kan se, at det bliver et tættere valg, end vi regner med. Men vi er først lige gået ind i den allerførste fase, der handler om, at amerikanerne begynder at overhovedet interessere sig for, at de skal til at have en ny præsident. For langt de fleste amerikanere er konventerne der, hvor nogle af dem begynder at stå på, og vi skal et godt stykke ind i oktober, før meningsmålingen bliver rigtig interessant. Og vi skal også huske bare fra 2012, at da republikanerne havde deres konvent ugen før demokraterne, præcis ligesom nu, ja, der indhentede Mitt Romney faktisk også Barack Obama på det tidspunkt, så det er ret centralt. Og dengang flippede folk også ud. Præcis, ja. Mirko, bliver du alligevel ikke en lille smule sådan anspændt, når du ser målinger, enkeltstående målinger, det ved jeg godt, men hvor Trump fører? Nej, hvorfor skulle jeg blive anspændt? Altså, jeg har jo ikke nogen aktier i det. Jeg er jo fløjtende ligeglad med, om det bliver Hillary eller Trump. Jeg er bare meget enig i det, Mads siger, at folk flipper ud over meningsmålinger, de cherrypicker meningsmålinger. Hvis man vil læse de her meningsmålinger og få noget ud af det, er der to ting, synes jeg. Det ene er, antallet af tvivler er meget, meget høj. Altså, de procent, som Clinton og Trump står med, er ikke særlig høje. Det andet, tredjepartis kandidaterne står meget stærke sådan i en historisk sammenligning. Det er det, der er interessant. Alt andet betyder ikke noget. Altså, vi er i gang med det her show nu, hvor demokraterne prøver meget målrettet nu. De bruger Hillary Clintons egne talking points til at tale hendes troværdighed op. Trump skal væk mere præsidentielt. Men hvis du vil kigge i målinger og se noget, så kig i dem igen om 3 uger. Altså det er der, præcis, du måske kan læse noget, præcis, ud af. Præcis, og vi skal også... Jeg er indspændt, det indrømmer jeg gerne, fordi jeg kan virkelig ikke forlige mig med tanken om, at Donald Trump måtte ende som USA's præsident. Det, der gør mig lidt anspændt, Mads, det er, som du sagde lige før, det her, det bliver tæt. Ja, det kan sagtens blive meget, meget tæt. Det kan også blive et valg, som bliver helt aldeles utæt. Det har vi ikke noget data, der kan hjælpe os med at vide noget om på det her tidspunkt. Måske får vi det på et tidspunkt, men det er simpelthen noget fis at påstå nu. Godt. Så slutter vi stort set vores program, Kampagnesporet, af med Mads Fugled og mig, David Træs. Vi har i dag talt om den første dag på Demokraternes konvent, og vi fortsætter i morgen, hvor vi i dybden analyserer Bill Clintons tale. Med os i dag var Mirko Reimer Elster. Vi ses i morgen kl. 12:11.